بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الدخان, دھوئے کے بیان میں. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره قال كنا عند عبد اللہ جلوسا وهو مصرع بيننا فأتاه رجل فقال يا ابا عبد الرحمن ان قاصا عند ابوابي كندا يقص ويزعم ان آية الدخان. حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت عبداللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے درمیان لیٹے ہوئے تھے. ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر کیا, اے عبد الرحمن, کندہ کے دروازوں کے پاس ایک قصہ گو بیان کر رہا ہے. وَيَزْعُمُ أَنَّ آیَةَ الدُّخَانِ تَجِئُ فَتَأْخُذُ بِأَنفَاسِ الْكُفَّارِ وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ. اور گمان کرتا ہے کہ قرآن میں جو دھوئے کی آیت ہے وہ دھواں آنے والا ہے, بس وہ دھواں کفار کے سانسوں کو روک لے گا اور مومنین کے ساتھ صرف زکام کی کیفیت پیش آئے گی. فقال عبداللہ وجلس وهو غضبان یا ایها الناس اتقوا اللہ من علم منکم شیئا فلیقل بما یعلم ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم فإن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی غصے میں اٹھے کے ارشاد فرمایا, لوگو اللہ سے ڈرو, تم میں سے جو کوئی بات جانتا ہو تو اپنے علم کے مطابق ہی بیان کرے اور جو بات نہیں جانتا تو کہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ تم میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جو جس بات کو نہ جانتا اس کے بارے میں کہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پس بے شک اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا, آپ سلم فرما دیں, قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین, میں تم میں سے اس بات پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رآ من الناس ادبارا فقال اللہم سبع کسبع یوسف قال فأخذتهم سنة حصر كل شيء حتى أكل الجلود والميتة من الجوع وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد جي صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے بعض کی روگردانی دیکھی تو ارشاد فرمایا, اللہ نے پر 7 سالہ قحط نازل فرمایا, جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں 7 سالہ قحط نازل ہوا تھا. حضرت ابن مسعود نے کہا, پس ان پر 1 سالہ قحط آیا جس نے ہر چیز کو ملیا میٹ کر دی, یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے چمڑے اور مردار کھائے, اور ان میں سے جو کوئی آسمان کی طرف نظر کرتا تھا دھوئیں کسی کیفیت دیکھتا تھا. جی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان حاضر ہو کے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم, انک جئت تأمر بطاعت اللہ وبصلۃ الرحم وان قومک قد ہلکوا فدع اللہ لهم قال اللہ عز وجل فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی النار هذا عذاب علیم. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت وصلہ رحمی کرنے کا حکم دینے کے لیے تشریف لائے, بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور برادری تحقیق ہلاک کو چی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ان کے لیے دعا مانگے. اللہ رب العزت نے فرمایا, آپ انتظار کریں اس دن کا جس دن کھلم کھلا دھواں نظر آئے گا. جی, قال افا یکشف عذاب الاخرہ الی یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. اس دن کھلم کھلا دھواں نظر آئے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا, یہ دردناک عذاب ہے, بے شک تم لوٹنے والے ہو. یہاں تک یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے کہا, کیا آخر کا عذاب دور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, جس دن ہم پکڑیں گے بڑی گرفت کے ساتھ بے شک ہم بدلہ لینے والے ہوں گے. جی, فالبطشا یوم بدر وقد مضت آیت الدخان والبطشا واللدام وآیت الروم. پس اس پکڑنے سے مراد بدر کے دن کی پکڑ ہے, اور دھومے اور لدام یعنی بدر کے دن کی گرفت و قتل ہے, اور روم کی علامات کی نشاندہی گزر چکی ہے. دخان کے لفظی معنی دھوئیں کے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, پس آپ سب انتظار کیجئے جس آسمان آئے گا واضح دھوئیں کے صورت میں. اس میں کون سا دھواں مراد ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس سے مراد وہ زمانہ ہے جب کفار مکہ کو قحط سالی کا سامنا تھا, انہیں بھوک کی شدت سے فضا میں دھواں دھواں محسوس ہوتا تھا. جی, بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد فضا مکہ کا دن مراد ہے جب گھوڑ سواروں کی کثرت سے کرد و غبار کے بادل چھائے ہوئے تھے اور مکہ کی فضا دھواں آلود محسوس ہوتی تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا قرب قیامت میں ایک دن لوگوں پر دھواں چھا جائے گا، اس سے وہ دن مراد ہے. جی یہ تین اقوال آئے ہیں. جی اگلا باب دیکھیے، یہی حدیث چل رہی ہے. باب انشقاق القمر، شق کے قمر کے معجزے کے بیان میں. حدثنا عمرو بن ناقل الى اخره قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين فقال رسول اشهدوا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ. جی اگلی حدیث. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا اذا انفلق القمر فلقتین فکانت فلقۃ وراء الجبل وفلقۃ دونه فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منا میں تھے کہ چاند پھٹ گیا دو ٹکڑوں میں، بس ایک ٹکڑا تو پہاڑ کے پیچھے چلا گیا، دوسرا دوسری طرف. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا گواہ ہو جاؤ. جی جی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات میں سے ایک معجزہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا ہے. روسائے مشرقین ولید بن مغیرہ ابو جہل وغیرہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کہا کہ اگر آپ دعوی نبوت میں سچے ہیں تو ہمارے لیے چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے، اس طرح کہ اس کا آدھا ٹکڑا جبل ابو قیس پر نظر آئے، دوسرا جبل کان پر. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں، یہ چودہویں رات کی، یہ چودہویں کی رات. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ یہ جو کچھ مطالبہ کر رہے ہیں پورا فرما. نبی علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. آپ وسلم نے پکار فرمایا، سب کو پکارا گواہ رہو تاکہ منکرین پر حجت ہو جائے. کفار مکہ نے کہا یہ جادو جو تمہارے اوپر ابن ابی کبشہ یعنی حضور وسلم نے کر دیا ہے، بحر سے آنے والے مسافر سے پوچھو اگر وہ بھی تمہارے مشاہدے کی تصدیق کر دیں تو بے شک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اگر وہ انکار کریں تو پھر سمجھ لو تمہارے بس نے جادو کر دیا ہے. چنانچہ مسافروں سے پوچھا گیا، انہوں نے تصدیق کی اور کہا ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بہرحال وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، معجزوں کو دیکھ کے، وہی کو اترتے ہوئے بھی دیکھ کے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، کیونکہ ہدایت تو انہی لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جو سرے سے ہدایت کے طلب گھاری نہیں وہ محروم رہتے ہیں. جی اگلا باب دیکھیے. اللہ باب فی الکفار، کافروں کے بیان میں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احد اصبر على اذن يسمعه من اللہ عز وجل انه يشرك به ويجعل الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی اللہ رب العزت سے بڑھ کر تکلیفوں پر صبر کرنے والا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اولاد صبر کی جاتی ہے پھر بھی وہ انہیں عافیت اور رزق عطا کرتا ہے. جی اخیر والی حدیث دیکھیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر علی اذن. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی تکلیف دے باتوں کو سن کر ان پر صبر کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے لیے ہمسر بناتے ہیں، اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، پھر بھی اس کے وجود انہیں رزق اور عافیت اور دوسری چیزیں عطا کرتا ہے. باب طلب الکافر الفدا، کافروں سے زمین بھر کے برابر فدیہ طلب کرنے کے بیان میں ہے. حدثنا عبید اللہ بن معاد الى آخره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها كنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب يانم ألا تشرك أحسبه قال فلا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. نبي عليه السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ جہنم والوں میں سے کم عذاب والوں سے فرمائے گا، اگر دنیا جو کچھ اس میں ہے تیرے لیے ہو تو کیا اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے تو وہ دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں، اللہ فرمائیں گے میں نے تجھ سے اس سے بھی کم ترین چیز کا مطالبہ اس وقت کیا تھا جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا کہ تو مجھ سے شرک نہ کرنا، میرا گمان ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں تجھ کو جہنم میں نہ ڈالوں گا پس تو نے شرک کے سوا باقی سب باتوں کا انکار کیا۔ جی آگے دیکھیے، حدثنا عبید اللہ بن عمر الى آخره النبی قال یقال للکافر یوم القیامۃ ارأیت لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تستدی به فیقول نعم فیقال له قد سئلت ایسر من ذلک۔ قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے زمین بھر کے سونا ہوتا تو کیا تو اسے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ کر دیتا؟ تو وہ کہے گا جی ہاں، تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی شرک نہ کرنا۔ جی آگے دیکھیے، حدثنا عبد بن حمید الى آخره عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر ان سیقال له کذبتا قد سئلتا ما هو ایسر من ذلک۔ جی اس سے کہا جائے گا تو نے جھوٹ کہا حالانکہ تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا جس کو تو نے پورا نہیں کیا۔ باب یحشر الکافر علی وجهه، کافر کے چہرے کے بل جمع کیے جانے کے بیان میں۔ حدثنی زہیر بن حرب الی آخره ان رجلا قال یا رسول کیف یحشر الکافر علی وجهه یوم القیامه قال الیس الذی امشی علی رجلیه فی الدنیا قادر علی ان یمشی علی وجهه یوم القیامه قال قطارۃ بلا وعزۃ ربنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن کفار کو کیسے چہرے کے بل جمع کیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں اسے پاؤں کے بل چلاتا ہے وہ قیامت کے دن اسے چہروں کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ سوالی اندار نے پوچھا۔ یہ حدیث سن کر حضرت قتادہ نے کہا کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی عزت کی قسم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کفار کو قیامت میں چہروں کے بل چلایا جائے گا ان کی تذلیل کے لیے، اللہ اکبر۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روز محشر لوگوں کے تین گروہ ہوں گے، ایک گروہ سواریوں پر سوار ہوگا، دوسرا گروہ پیدل پاؤں پر چلنے والا ہوگا، تیسرا گروہ وہ ان لوگوں میں ہوگا جو منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، کہ مقربین سواریوں پہ سوار ہوں گے، عام مسلمان پیدل ہوں گے، جبکہ کفار کو چہروں کے بل لایا جائے گا۔ چہروں کے بل گھسیٹے جانے کی حکمت یہ لکھی، چونکہ دنیا میں وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے ہو کر پیشانی نہیں ٹیکتے تھے، اس لیے ان کے مناسب حال اللہ اس کو ان کو یہ سزا دیں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ باب صبغ انعام اہل الدنیا، جہنم میں اہل دنیا کی نعمتوں کے اثر اور جنت میں دنیا کی سختیوں اور تکلیفوں کے اثر کے بیان میں۔ حدثنا عمرو بن ناقل الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعام اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه فيصبغ في النار صبغه ثم يقال يا ابن ادم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم والوں میں اس آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا سے دنیا میں بہت نعمتوں والا تھا، پھر اس سے کہا جائے گا اے ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط، اے ابن آدم کیا تو نے کبھی بھلائی بھی دیکھی تھی، کیا تجھے کبھی تو نعمت بھی ملی تھی؟ جی فيقول لا والله يا ربي ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة۔ جی وہ کہے گا اے میرے رب اللہ کی قسم نہیں ملی، پھر اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں غوطہ دے کر پوچھا جائے گا یا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط، اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی، کیا تم پر کوئی سختی بھی گزری؟ غور کرے گا میرے پروردگار اللہ کی قسم نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہیں گزری، نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت وہ سختی دیکھی۔ ساری زندگی اگر انسان نے عیش و عشرت میں گزارا، جہنم کا ایک دھچکا دیکھے گا کہے گا میں نے آج تک کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں، ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری، مصیبتوں میں گزاری، لیکن ایمان والا تھا، جہنم کی ایک جھلک جنت کی ایک جھلک دیکھے گا کہے کہ میرے اوپر تو شاید کو تکلیف آئی ہی نہیں۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی مشکلات مصائب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جی باب جزاء المؤمن بحسناته فی الدنیا، مومن کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملنے، اور کافر کی نیکیوں کا بدلہ صرف دنیا میں دیے جانے کا بیان ہے. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم مؤمنا حسنا حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره، واما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخره لم تكن له حسنه يجزى بها. بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا، دنیا میں اس سے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا، اور کافر کو دنیا میں بدلہ عطا کر دیا جاتا ہے جو وہ نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی کہ اسے بدلہ دیا جائے گا. جی حدثنا عاصم النضر الى اخره ان الكافر اذا عمل حسنة اطعم بها طعمة من الدنيا، فرمایا کہ جب کافر کو نیک عمل کرتا ہے تو اس وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے. اما المؤمن فان الله يدخر له حسناته في الاخره ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے دنیا میں اپنی اطاعت پر اسے رزق عطا کرتا ہے. یعنی مومن کو اس کی نیکیوں کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں اس کی اطاعت کے مطابق خوش ہو کر اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں رزق انعامات عطا فرماتے ہیں، جبکہ انہی نیکیوں کا اصل بدلہ آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہوتا ہے. جبکہ کافر اگر دنیا میں کوئی نیکی کام کرتا ہے، مثلا کسی بے گناہ کو کیسے رہائی دلوانا، کسی ڈوبتے کو بچانا وغیرہ، اس کو دنیا میں اس کا بدلہ چکا کر حساب برابر کر دیا جاتا ہے، آخرت کی نعمتوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. جی اگلا باب دیکھیے، باب مثل المؤمن کالزرع، مومن اور کافر کی مثال کے بیان میں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره قال رسول الله مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المراه كمثل شجره الارض لا تحتز حتى تستحصد. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ اسے ہمیشہ ہوا جھکاتی رہتی ہے اور مومن کو بھی مصیبتیں پہنچی رہتی ہیں، اور منافق کی مثال سنوبر کے درخت کی طرح ہے جو حرکت نہیں کرتا یہاں تک اسے جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے. جی اگلا باب دیکھیے، یہی حدیث سے مبارکہ ہے اس مکمل باب کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے کہ اس کے اندر کافر مسلمان اور منافق دونوں کی مثال دی گئی ہے. جی باب مثل المؤمن مثل النخلۃ، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہونے کے بیان میں. حدثنا یحیی بن یحیی الى اخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إنا من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، پس تم مجھے بیان کرو کہ وہ کون سا درخت ہے. فوقع الناس في شجر البوادي فقال عبد الله وقع في نفسي انها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرح گرد کرنے لگا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، بس میں نے شرم محسوس کی. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمیں بتا دیں وہ کون سا درخت ہے. قال فقال هي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر قال لأن تكون قلت هي النخلة احب الي من كذا وكذا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیں وہ کون سا درخت ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. کہتے ہیں پھر میں نے اس بات کہا تو عمر سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا اگر تو کہہ دیتا کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو میرے نزدیک فلاں فلاں چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے. ماقبل والی حدیث میں جس مومن اور منافق کی ایک تمثیل بیان کی ایک درخت کے ذریعے کہ جس طرح پودے اور کھیتی کو ہوائیں ہلاتی ہیں اور اتنا تیز ہلاتی ہیں کہ پورا زمین سے لگ جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح مومن کو امراض، مصائب، امتحان، ازمائشوں کے ذریعے ہلایا جاتا ہے لیکن جس کھیتی کے لیے ہوائیں انجام کار کے اعتبار سے مفید ثابت ہوتی ہیں پودے کو مضبوط کر دیتی ہیں، اس طرح امراض اور مصائب مومن کے لیے انجام کو بہتر کر دیتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جی، اور کافر خدا کے حکم کے آگے تن کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس طرح سنوبر کا درخت ہواؤں کے تھپیڑوں برداشت کر لیتا ہے لیکن آخر ایک تیز ہوا کا جھونکا اسے جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، بالکل اس طرح کافر کو بھی موت کا ایک ہی جھٹکا ہمیشہ کے لیے نامراد کر دیتا ہے۔ اس اگلی والی حدیث جو بھی تلاوت ہو، اس میں مسلمان کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے، اور ایک روایت میں وجہ یہ بیان کی گئی جس طرح کھجور کے درخت کے پتے نہیں گرتے اس طرح مومن کی دعائیں بھی رد اور ساکت نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کھجور کا درخت فوائد نافیت کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس کا سایہ ہمیشہ ہوتا ہے، اس کا پھل ہر حالت میں خواہ کچی شکل میں ہو پکی شکل میں ہو، اسی طرح مسلمان بھی ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے، وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کا محبوب، اعلیٰ اخلاق کی بنا پر بندوں کا محبوب، اپنے نرم رویے کی بنا پر ہر مخلوق کے لیے پسندیدہ ہوتا ہے۔ جی، اس باب کے اخیر تک یہی حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے، اب ہم اگلا باب دیکھتے ہیں۔ باب تحریش الشیطان و بعثہ، شیطان کا لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد ڈلوانے کے لیے اپنے لشکروں کو بھیجنے کا حکم۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبت الى آخره ان الشیطان قد عیس ان یعبده المصلون فی جزیرت العرب ولیکن فی التحریش بینهم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان تحقیق مایوس ہو چکا ہے اس بات سے کہ نمازی حضرات اس کی جزیرت العرب میں عبادت کریں، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے گا، یعنی جزیرہ عرب کے باشندوں سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ کفر و شرک میں لوٹ جائیں گے لیکن ان میں پھوٹ ڈلوانے اور لڑائی کروانے سے مایوس نہیں ہوا۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ الى آخره یقول ان الى آخره ان عرش ابلیس علی البحر فیبعث سرایاہ فیفتنون النار فاعظمہم عندہ اعظمہم فتنہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے، پس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالے، پس ان لشکروں میں سے اس کے نزدیک بڑے مقام والا وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈلوانے والا ہوتا ہے۔ ابلیس کا تخت اور عرش سمندر کے اوپر ہونے کے کیا مطلب ہے؟ علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ شعر مشکات فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ اپنے ظاہری معنی پر محمول ہو اور شیطان نے اپنا تخت حکومت واقعی پانی پر قائم کیا ہو، اور یہ بھی اس کی سرکشی کی ایک انتہائی علامت ہے، جس طرح کہ باری تعالیٰ کا عرش پانی پہ ہے، وکان عرشہ علی الماء، اسی طرح اس نے بھی اپنا عرش پانی پر بنایا، جبکہ جملہ کنایہ پر بھی محمول ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اس کے مخلوق کو گمراہ کرنے کے غلبہ اور تسلط پر دال ہو سکتا ہے۔ شیطان کا تخت پانی پہ دو ہی مرادیں ہیں، ایک تو واقعی حدیث کے ظاہر کو کے قول کا اعتبار کر لیا جائے، اور دوسرا کنایہ معنی یعنی کہ لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو گمراہ کر کے ان پر تسلط حاصل کرنا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جی، حدثنا ابو قریب الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشه علی الماء ثم یبعث سرایاہ فادناہ منہ منزلۃ اعظمہ فتنۃ یجیء احدہم فیقول فعلت کذا وکذا فیقول ما صنعت شیئا قال ثم یجیء احدہم فیقول ما ترکت حتى فرقت بین وبین امراتی قال فیدنیہ منہ ویقول نعم انت قال الاعمش اراہ قال فیلتزمہ۔ بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، پر اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں ان سے بڑا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اتنا کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا۔ پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی۔ قال فیدنی منہ، شیطان اسے اپنا قریب کر کے کہتا ہے نعم انت، ہاں تو ہی ہے جس نے بڑا کام کیا ہے۔ اور قال الاعمش اراه قال فیلتزمه، اعمش نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ قریب نہیں کرتا بلکہ قریب کر کے اپنے ساتھ چمٹا بھی لیتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا میاں بیوی کے درمیان تو نے جدائی ڈلوا دی۔ جی حدثني فلمة بن شبيب الى اخره يقول انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الشيطان سراياه فيفتنون، جی فاعظمهم عنده منزلة اعظمهم فتنه، کہ جو لوگوں میں سب سے فتنے میں ڈلواتا ہے وہی شیطان کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے، نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا ہمزاد جن ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ قالوا وإياك یا رسول اللہ، قال وإيايا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير۔ صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یا رسول اللہ، آپ نے اشارہ فرمایا اور میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے مجھے اس پر مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا، پس وہ مجھے نیکی ہی کا حکم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر حدیث دیکھیے، حدثنی ہارو بن سعید الى آخره ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثته ان رسول اللہ ابلیس کے علاوہ کوئی اور ہے۔ جیسے آتا ہے نا حدیث مبارکہ کے اندر کہ شیطان جو ہے ہر دل کے اندر دو خانے ہیں، ہر دل کے اندر دو خانے ہوتے ہیں، ایک شیطان کے لیے ایک فرشتے کے لیے۔ شیطان گناہ کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے اور فرشتہ نیکی کی طرح اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ابلیس کے علاوہ ہی ہوتا ہے، ابلیس کے چیلے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک حدیث میں آ رہا ہے، یہ اخیر سے پہلی والی حدیث میں یہی بات آ رہی ہے، کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ حدیث میں یہ ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ اس کا ساتھی جن اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اسی بات کی یہ تصدیق اور اشارہ ہے کہ جو اس کے ساتھ جن ہوتا ہے وہ بدی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اس طرح حدیث مبارکہ میں آپ آگے بھی پڑھیں گے، شاید آپ کے علم میں بھی ہو یہ بات، پڑھا بھی ہو کہ ہر عمل کے لیے تقریباً الگ ہی شیطان ہوتا ہے ڈیوٹی لگائی جائے۔ وضو کرنا، اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو جو وضو کے درمیان جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ الگ ہے، نماز کے درمیان جو کرتا ہے وہ الگ ہے، عبادات کے لیے الگ ہے، معاملات کے لیے الگ ہے۔ تو یہ شیطان نے، ابلیس نے اپنے لشکروں کی تشکیل کی ہوتی ہے۔ جی حدثنی ہارون بن سعید الى اخره ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها لیلا قال صغر علی فجاء فرا ما اصنع فقال ما لك یا عائشہ اغرتی۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے، ایک رات رسول میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، بس مجھے اس چلے جانے پر غیرت آئی، بس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ آپ نے اشارہ فرمایا ایسا تجھے کیا ہوا، کیا تجھے غیرت آئی؟ فقلت و مالی لا یغار مثلی علی مثلی کا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقد جاءک شیطانک، قالت یا رسول اللہ او معی شیطان، قال نعم، قلت ومع كل انسان قال نعم قلت ومعك يا رب قال نعم ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم. آپ سسر نے شاید اے عائشہ تجھے کیا ہوا تجھے کیا تجھے غیرت آئی؟ تو میں نے مجھے کیا ہے کہ مجھے ایسی عورت کو آپ سسر جیسے مرد پر غیرت نہ آئی؟ تو نبی علیہ السلام نے شاید فرمایا کیا تیرے پاس تیرا شیطان آیا؟ میں نے کہا یا سلم کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ سسر نے شاید فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اے اللہ کے رسول کے آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. لیکن میرے رب نے اس کے خلاف میری مدد کی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا. اب بات سمجھیے اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان ہوتا ہے تاکہ اسے گناہوں کی راہ پر چلائے. اس کا نام وسواس ہوتا ہے. اس کا نام وسواس ہوتا ہے. اور جب کسی انسان کے ہاں کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیسی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شیطان تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان کو مغلوب کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شر سے محفوظ رہتے. جی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک ہمیں اعمال لیے ہیں صبح اور شام کی مسنون دعائیں ہیں وہ شیطان کے شر سے بچنے کا علاج ہے. باب لن يدخل احد الجنہ بعمله کوئی بھی اپنے اعمال سے جنت میں داخل نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا. جی حدثنا قتيبة بن سعيد الى آخر عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لن ينجي احدا منكم عمله قال لا قال رجل ولا اياك يا رسول قال ولا اياي الا ان يتغمدني الله منه برحمه ولكن سددوا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہ دے گا. ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ سلم کو بھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا لیکن تم سیدھی راہ پر گامزن رہو. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا انسان اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں داخل نہیں ہوگا جبکہ قرآن کریم میں یہ ارشادات تو موجود ہیں. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور بھی دیگر آیات میں یہی مضمون ہے. گویا قرآن اور حدیث کے درمیان تعارض ہے تو تطبیق کی کیا صورت ہے؟ جواب ارشاد قرآنی کے موجب اعمال صالحہ نجات اخروی کا سبب ظاہر ہے لیکن اعمال کی توفیق اللہ کی رحمت سے ہی ہوتی ہے اور اگر اس کی رحمت نہ ہو تو نہ ایمان کی نعمت حاصل ہو نہ اعمال کی. گویا رحمت خداوندی اعمال صالحہ کی توفیق ملنے کا سبب ہے اور اعمال جنت میں دخول اور نجات اخروی کا سبب ظاہر ہے. جی اس اعتبار سے یہ بات فرمائی گئی کہ جو بھی جائے گا اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا. جی اللہ یہ اس باب کے آخر تک مختلف راویوں سے یہی حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے اعمال کی بنا پہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جنت میں جائے گا. جی اگلا باب دیکھیے باب اکثار الاعمال والاجتہاد فی العبادت. اعمال کی کثرت اور عبادت میں پوری کوشش کرنے کے بیان میں حدثنا قتیبۃ بن سعید الى آخر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی حتی انتفخت قدماه وقیل له اتکلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال افلا اكون عبدا شکورا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے. جی السلام علیکم. حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ اگر بالفرض ہیں بھی تو معاف کر دیے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. معنی یہ ہیں، کیا میں اپنا تہجد کا عمل چھوڑ دوں تو میں تو شکر گزار بندہ نہ رہوں گا؟ جی، اخیر والی حدیث دیکھیے، حدثنا ہارون بن معروف الى اخره اذا صلى قام حتى تفطر رجلاه قالت عائشہ تسمع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. جی، تو جب آپ نماز پڑھتے تو اس قدر قیام فرماتے، آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے، ورم آ جاتے، سوج جاتے. ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. آپ سے سنے، اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی عبادات کرنا توفیق عطا فرمائے، ایسے ہی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. ہمارے استاد محترم صاحب تھے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دو بھائی تھے، دونوں ہی کا انتقال ہو گیا، اور پھر آخر میں پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. نے پوچھا ساجد دونوں بھائی کون تھے جو فوت ہو گئے؟ فرمایا ایک ذوق تھا، دوسرے کا نام شوق تھا، دونوں ہی فوت ہو گئے. پھر پڑھتے انا للہ و انا راجعون. مقصد یہ تھا کہ آج کل کے طلبہ طالبات کے اندر ذوق اور شوق نہ رہا. تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عبادات کے اندر وہ جذبہ، وہ شوق، وہ لگن نصیب فرمائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی. باب الاقتصادی فی الموعظۃ، واعظ و نصیحت میں میانہ روی اختیار کرنے کے بیان میں. جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال کنا جلوسنا عند باب عبد اللہ ننتظره فمر بنا یزید بن معاویہ النخعی فقلنا اعلنه بمکاننا فدخل علی فلم یلبس ان خرج علینا عبد اللہ فقال انی اخبر بمکانکم فما یمنعنی ان اخرج الیکم الا کراہیت ان امل لکم. حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت عبداللہ کے دروازے پہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس سے یزید بن معاویہ نخعی کا گزر ہوا، تو ہم نے کہا عبداللہ کو ہمارے یہاں حاضر ہونے کی اطلاع دے دینا. تھوڑی دیر بعد ہی حضرت عبداللہ ہمارے پاس تشریف لائے تو کہا مجھے تمہارے آنے کی اطلاع دی گئی، اور مجھے تمہارے آنے سے اس بات کے علاوہ کسی بات نے منع نہیں کیا کہ میں تمہیں تنگ دل کرنے کو پسند نہ کرتا تھا، کیونکہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتخولنا بالموعظۃ فی الایام مخافت السامت علینا، کیونکہ نبی علیہ السلام ہمارے اکتا جانے کی خوف کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے وعظ و نصیحت کا ناغا کر لیا کرتے تھے. اس حدیث سے بڑی اہم نصیحت اور عملی اختیار سے بہت کار آمد ہدایت حاصل ہوتی ہے. وہ یہ کہ انسان کی طبیعت میں کسی چیز کے تسلسل سے گرانی محسوس ہو جاتی ہے، لہذا اعمال صالح میں سے دعوت و ارشاد، اصلاح و تبلیغ، واعظ و نصیحت کو کبھی کبھی کرنا چاہیے تاکہ سننے والے بیانات کی کثرت اور واعظ و نصیحت کے عموم سے اکتا نہ جائیں، اور دعوت و ارشاد، واعظ و نصیحت کی اہمیت دلوں سے ختم نہ ہو جائے. جی، اخیر والی حدیث دیکھیے اس باب کی، حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره اللہ اکبر قال كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن انا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا انك حدثتنا كل يوم. فرمایا کہ عبداللہ ہم کو ہر جمعرات، عبداللہ سے عبداللہ بن مسعود مراد ہیں، ہر جمعرات کے دن وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. تو ان سے ایک آدمی نے کہا، اے عبد الرحمن، ہم آپ کی حدیثوں اور باقی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمیں ہر روز وعظ و نصیحت کیا کریں. انہوں نے فرمایا فقال ما یمنعنی ان احدثکم الا کراہیت ان امل لکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہیت السائمۃ علینا. فرمایا کہ مجھے تمہارے خدا جانے کے ڈر کے علاوہ کوئی چیز احادیث روایت کرنے سے روکنے والی نہیں، بے شک نبی علیہ السلام ہمارے خدا جانے کی خوف کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے وعظ و نصیحت کا ناغہ کر لیا کرتے تھے. وعظ و نصیحت کا ناغہ تو بہت اچھا ہے کہ ناغہ کر لیا جائے، ایک دن چھوڑ کے بات کی جائے، لیکن اسے صدق کرنا کا مراد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عقیدت ان کے اقوال افعال ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کل بھی انشاءاللہ اور اتوار کو بھی انشاءاللہ سبق ہوگا اور اسی وقت انشاءاللہ سبق ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.